Rahimallahu mine'en istesebe tayyiben. En fakat kastan ve kattebe fatlen diyemdi fakrihi ve haceti. Hazreti Ayşe Yusuf'taki validemiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şöyle buyurduğunu naklediyor. Hazreti Ayşe validemiz ashabın fakihlerindendir. Yani din bilginlerindendir. Genç bir yaşı, fakat o kadar genç bilgisi vardı ki, yemin ediyor ashabdan birisi, Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ümmetinin nice büyüklerinden, böyle ilmiyle, irmanıyla tanınmış kimselerden şahıslar gördüm ki gelip Hazreti Ayşe'ye mesele soruyorlardı diyor. O kadar zekası yüksekti Ayşe'ye Züldesel validemizin. Aslanın erkeği olduğu gibi dişisi de olur derler. O da öyle diyor. Bir mübarek zat, validemiz. Ayşe validemiz, anamız. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Rahimallahu imra'e, Allah şu insana ki iktesebe tecrübe, iyi bir kazanç sağlamış, helal bir kazanç sağlamış. Ne demek? Harama sapmamış, haram yoldan kazanmamış, alnının yerinde ve şer işinizin uygun gördüğü meşru yollara helal bir para kazandı. Parasının kaynağı helal. Ve en fakat kastı ve ölçülü bir şekilde harcamış. Kast demek, iktisat demek. İktisatlı bir şekilde harcamış. İktisat da zaten aynı kökten çıkıyor. İktisat ne demek? İfrattan ve tefritten uzak, orta yol. İktisat bu. İktisadın bir tarafı kötüdür, ifrattır. Bir tarafı öbür tarafta kötüdür, o da tefrittir. Birisi aşırı gitmek, birisi aşırı tutmak. İkisi de kötüdür. Helalde kazanan bir kimse, bu kazandığını ölçülü bir şekilde harcıyorsa, ölçü neye göre olacak? Efendim, israf yapmayacak, fazla cimrilik yapmayacak, efendim, kendisiyle ilgili kimselere hakkını verecek. Karısının hakkı var, çoluk çocuğunun hakkı var, etrafındaki hizmetçilerin hakkı var, mahallesindeki komşuların bir çeşit komşuluk hakkı var. Onların hepsi bu malıyla ölçülü bir şekilde, aşırı olmadan, önce kararınca kendi kesesine uygun bir şekilde efendim, verecek ve hepsi verecek. Ailesine darlık çektirmeyecek, sıkıntıya düşürmeyecek. Ve katleme fazlan, geriye kalan fazlasını, bak müşriklik yapmayacak ne demek? Ey zenginler, parayı siz kazandınız, istediğiniz gibi döküp saçıp harcayabilirsiniz şeyine karşı. Yani şimdi zamanın zenginleri hadi bana ne veyahut sana ne, ben bu parayı kendim kazandım, nasıl istersen öyle harcıyorum. 5 tane de otomobil alırım, otomobilleri karşı karşıya geçirip istersen tokuştururum. Böyle yapıyorlarmış biz, yani burada Fatih'te duymuyoruz ama İstanbul'da öyle testleri varmış ki zenginlerin çocukları arabaları alırlarmış. Efendim karşı karşıya geçirip topuştururlarmış. Süratli böyle iki taraftan gelir. Hangisi daha kuvvetli çıkacak diye böyle eğlenirlermiş. İsraf. O parayı ölçülü bir şekilde harcayacaktı babası. Geriye kalanı da ne yapacak? Artanın kendi ihtiyacını güzelce ölçülü bir şekilde karşıladıktan sonra ve kaddeme fazlen yerli fakrihi ve harcayacak. Kendisinin fakir olduğu, ihtiyaç içinde olacağı ilerideki gün için şimdiden onu gönderir. Bu ne demek? Bunu biraz izah etmek lazım. Fazlasını ne diyor? Kaddeme, takdim eder. Önceden gönderir, kendisinden evvel. Hani şimdiden bir yere, mesela ben Ankara'dayım, İstanbul'a geleceğim. İşte Ankara'dan ilk önce kamyonu yola çıkartıyorum. Benim eşyalarım oraya gitsin diyorum. 3 gün sonra ben eşyaların arkasından gideceğim. Önceden göndermek bu. İşte malını helalden kazanıp, ölçülü bir şekilde harcayıp, geriye kalan fazlasını da ilerideki gün için önceden gönderen. O nasıl bir gün? Diğerini fakrihi ve haceti, kendisinin fakir olduğu, muhtaçlığının olduğu gün için. İşte o fakirlik, muhtaçlık günü, kıyamet günüdür. Yani burada kıyamet gününü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle anlatmış. O gün herkes muhtaç olacak. Allah'ın lütfu kereminden muhtaç olacak ve her yerden ince ince hesaplar çıkacak. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره فمن يعمل مثقال ذره شرا يره. Kimizde ne kadar bir hayır yapmışsa o teraziye getirecek, hesaba girecek. Kimizde ne kadar bir şer yapmışsa, miskal ağırlığı kadar bir şeyi varsa o da gelecek teraziye, hesaba girecek. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Ayet-i kerimeler de sabit, sureler de sabit. Kıyamet günü bir hesap göreceğiz ki, bir hesaba tabi olacağız ki şaşırıp kalacağız. Gözlerimiz açılacak. Allah Allah, bu nasıl tespit, nasıl yazılmış ki hiçbir şey kalmamış, küçük büyük. Her gün yaptığımız her iş buraya kaydedilmiş. Bu nasıl tespit, bu nasıl yazı, bu nasıl kitap, bu nasıl defter diye herkes hayret edecek. Öyle bir hesap günü var mı? Var. Hem Fatiha'da Maliki Yevmiddin diye anlatılıyor gün. Allah Teala Hazretleri kimdir? Maliki Yevmiddin. Ceza gününün sahibi. Din gününü, din demek ceza karşılık demek. Ceza gününün sahibi. Bu ceza günü ne demek? İşte o kıyamette hesabı görüldüğü gün. Kim hayır işlemiş ise ne mutlu ona cennete gidecek. Kim şer işlemiş ise, zulmetmiş ise o da cehenneme gidecek. Gün gibi aşikar. Hiç şüphe var mı? Asla ve kata. Müslüman olanın zerre kadar şüphe etmemesi gereken aşikar bir huzur. O zaman herkes o kadar birbirine muhtaç olacak ki Müslümanlar. يَوْمَ يَسْيَدُوا الْمَرْضُ مِنْ اَخْرِيهِ Kardeşinden kaçacak insan. Kardeşi var ya hani evde beraber oturduğu, ondan kaçacak. Ve ümmihi ve ebihi. Anasından kaçacak ve babasından kaçacak. يَسْيَدُوا firar eder. O günkü firar eder, kardeşinden firar eder. Görüyor uzaktan, aman benim şununla hesabım vardı, şu benden şimdi hesabını ister diye ondan kaçacak. Anasından kaçacak, ve babasından kaçacak. Ve sahibi sizin gibi benim gibi. Hanımından kaçacak. Ve çoluk çocuğundan kaçacak. Neden? Herkesin nefsi dediği bir günde ondan. Herkes ah benim başımın çaresi nedir? Benim kurtuluşum neden olacak diye herkes kendisinin derdine düşecek. Ya hani şeydi? Hani güzel güzel arkadaşlık, kardeşlik, anaydık, babaydık, evlattık, karı kocaydık. İşte o zaman اَلْاَخِلَّاءُ يَوْرَيْنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوبٍ اِلَّا الْمُتَّقِينَ O gün bütün dostlar düşman olacak birbirlerine. Hem de اَخِلَّاءُ diyor, samimi sırdaş dostlar. Halif muhlis dostlar bile birbirlerine o gün düşman olacak. Ha, bundan ne çıkıyor? Demek ki karımdır, benden zayıftır, tepelemeye kalkma hesabı var. Demek ki çocuktur, nasıl o da benim mahiyetimde, elbette bir tane takarım, üç takla attırırım deme. Hesabı var. Hesabı var. Efendim anana babana karşı gelmeye çalışma. Hesabı var. Hepsinin hesabı var. O hesaplar, hasibu enfusikum kamta etsu hasibu. Hesaptan zararda çıkmamış ki bugünden o hesabı yap, adımını ölçüyor. Hesabı var. Hepsinin hesabını çekecek. Bir müstesnası var, müttefi. Müttefiler böyle yapmayacak. Müttefiler birbirlerinden kaçmayacak. Allah bu tekva denilen nimeti cümlemize ihsan etsin diye. Ne kadar güzel bir nimetti. Herkesin böyle kendi başının derdine düştüğü zaman bile müttefiler gene öyle yapıyor. Gene kardeşlik, gene ahbaplık, arkadaşlık baki. Allah-u Teala şu tekvayı bizlere öğretsin, hakikatine erdirsin, cümlemizi müttefiler cümlesinden eylesin. Demek ki insan o zaman muhtaç olacak. Ah terazime birazcık daha bir anez girseydi de terazim ağır bassaydı cennete gitseydim diye muhtaç etrafına bakacak. Aklını çalıştıracak. Kimin kimde hakkım vardı onu isteyeyim diye uğraşıp duracak. İşte o gün için şimdiden göstermek mümkün. Nasıl göstereceksin? Paranın ölçülü harcayacak fazlasını hayra sarf eder. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in evinde koyun kesilmiş. Evet buyur, teşvik buyurmuş, demiş ki ne oldu koyun? Hepsini dağıttık ya Resulallah, bize bir kurdu kaldı demiş. Cevaben validelerimizden hangisiyse, hepsini dağıttık, bir kurdu bize kaldı demiş. Bunun fikrini tahsil için bak buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki bir kurdu hariç, hepsi bizim oldu demek ki. Dağıttığı sevap olarak tamam, sevap ailesine girdi. Bir budu hariç. O evde kalan asıl o senin için. Ötekisi senin oldu. Dağıttığın, sevap kazandın. Ötekisi başkaları ondan hayır olarak istifade edince ahirete geçti o. Öbür tarafa gönderdin onu. Bu yediğin burada Helal ise hesabı var, haram ise azabı var. Yediğinden fesursun, ötekisi kel olarak öbür tarafa geçti. Ne kadar mühim hadis-i şerif. Rahimallahim ve en iddete ve tayyiben ve enfaka kasten ve kademe fadlen miyemi fakrihi ve haceti. O ihtiyaç gününü unutmayalım Müslümanlar. O zaman hatırlamanın faydası yok. İşte bugün söylüyorum ben size. Bu söylenenleri adet sahibi söz değil ki Seyyid Sebebi'ne ve ahiri. Dünya ve ahiretin Efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. Bu sözü hakika almak olur. Unutulur mu bu sözü duyurduktan sonra?